подкасты «Радио Свабода». Добрый день, гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум, тут Ганна Соус, і мой суразмоўца палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. Добрый дзень. Вітаю. І мы паспрабуем разабрацца, што стаіць за новай хваляй масавых рэпрэсій у Беларусі. Некалькі дзён у Беларусі адбываюцца масавыя затрыманні. Рэальныя маштабы складана ацаніць, паколькі вялікая частка затрыманых не апублічвае гэта. Але з таго, што вядома, пад рэпрэсіі трапілі псіхіятры, псіхолагі, журналісты. Ну, практычна все, каго ўлады палічаць хаця б нейкім чынам звязанымі з дыверсіяй самалёту ў Мачулішчах. Што стаіць за цяперашнімі масавымі затрыманнямі? Ці толькі загад Александра Лукашэнкі на жорсткую зачыстку пасля пашкоджання расійскага самалёта? Канешне, вось гэты інцыдэнт у Мачулішчах, ён стаў вялікім стрэсам для сістэмы. Лукашэнка потым прызнаваўся, што ён там і нецэнзурна лаяўся на гэтых людзей у пагонах. Ну і ўвогуле гэта, ведаеце, такое разбурэнне міфу пра тое, што сярод ашалелага свету, вось Беларусь гэта такая выспа міру, стабільнасці, тут выбухаў няма, вы па бамбасховішчах не хаваецеся, а цяпер пасля вось гэтай атакі ўжо абываціль будзе думаць, што ну не такая ўжо гэта і выспа стабільнасці. А што будзе заўтра, калі раптам Лукашэнка і свае войскі на гэту вайну пашлі? Карацей, гэта і ў піяраўскім плане, і перад Крамлём няёмка. І я думаю, што Лукашэнка думае і пра сваю бяспеку ўласную таксама, бо сёння ці ўчора там гахнула ў Мачулішчах, а заўтра можа гахне і ў Драздах. Так што вось гэта сукупнасць чыннікаў, яна падштурхнула сістэму да таго, каб пачаць гэты новы тур рэпрэсіяў, новую вось гэту, як Лукашэнка нават з нейкім гонарам сказаў, зачыстку. Але разам з тым я думаю, што ў сённяшніх умовах рэпрэсіі гэта ўжо, можна сказаць, такі спосаб існавання рэжыму. Пасля 2020 года, вось пасля гэтага шоку, які перажыў Лукашэнка, я думаю, што ён ўжо цвяроза прыйшоў да такой высновы, што ранейшай папулярнасці, ранейшай электаральнай падтрымкі ў яго не будзе, а паколькі ўладу ён не хоча пакідаць ці перадаваць, то застаецца душыць і ўсё. Спадар Александр, я хочу процитовать письменницу Светлану Курс. Она сегодня написала у Фейсбуку: «Не смеяться, не плакать, не погоржать, а разуметь. Вот я разумею меру своих здольностей, что оккупационная администрация Беларуси перепуджена нечем с головы до ног». Это конец цитаты. Коли Светлана Курс мая рацию, чем перепуджена администрация? Ну, я ўжо згадаў пра гэту атаку дронамі на дарагі расійскі самалёт у Мачулішчах. І, канешне, пасля таго, як Лукашэнка накруціў падначаленым хвасты, яны былі ў вялікай трывозе, што паляцяць галовы, што пазрывае з іх пагоны. У рэшце рэшт знайшлі, вось прад'явілі пад камеры беларускага тэлебачання гэта чалавека. Таго ці не таго, многія сумняваюцца, ці гэта сапраўды аўтар, выканаўца вось гэтай дыверсіі. Ну, але у беларускіх уладаў, у сілавікоў вялікі досвід паказваць трыумфам тое, што насамрэч з'яўляецца іх правалам. Так што вось момант гэтага перапуду, напэўна, быў. Але разам з тым, ну, мне цяжка меркаваць, якія тут прапорцыі паміж гэтым перапудам і халодным разлікам. Таму што сістэма ўжо за гэтыя вось 2.5 гады, нават болей ўжо, яна ўцягнулася ў гэтыя рэпрэсіі, і гэта для іх новая нармальнасць, і яны стараюцца грамадства прывучыць да таго, што вось цяпер будзе такая новая беларуская нармальнасць. Таму што, я думаю, Лукашэнка выдатна ўжо разумее, што ну, не будзе звароту ў сітуацыю да 2020 года, калі можна было трошкі адкручваць гайкі, гуляць з Западам у лібералізацыю, за кошт гэтага разгойдваць геапалітычныя арэлі. Цяпер абставіны настолькі яго прыціснулі, што ўжо не да гэтых манеўраў, не да гульняў. Ён і раней, вось калі згадваць нават 2010 год тую кампанію, ён постфактум прызнаўся, што яго аж ванітавала ад дэмакратыі. Ну, а цяпер, я думаю, у яго такая уже засечка у свядомости до конца его накіравання, что ніякія гайки уже откручивать не треба. Ну, у цяперашняй Беларусі немагчымыя і не адбываюцца публічныя акцыі пратэсту, але пэўна існуе падпольны партызанскі рух, маштабы якога мы таксама не ў стане ацэніць. Ці не звязаныя цяперашнія масавыя затрыманні з рэальнай падпольнай актыўнасцю людзей у Беларусі, як вы мяркуеце? Так, сапраўды, вось гэтыя замежныя цэнтры кшталту байпола, яны натуральна зацікаўлены рэкламаваць свой план перамога і паказваць, што вялікую працу вядуць унутры Беларусі, але маштабы мы не можам ацаніць, і я б не перавялічваў гэтыя маштабы, таму што мы ж бачым рэальна, якая атмасфера тэрору, які ўзровень страху. Таму думаць, што ўся Беларусі, па ўсёй Беларусі гэтыя некія схаваныя ячэйкі дрэмлючыя, ну, напэўна, не. Але ж у самога Лукашэнкі, там, у кадыбістаў, ва ўсіх гэтых сілавікоў менавіта канспіралагічнае мысленне, і яны схільныя гіпертрафіраваць, перабольшваць вось гэтыя маштабы. Ну, сапраўды, у страху вочы вялікія. Мы ж памятаем гэтыя заявы, напрыклад, кіраўніка КДБ пра тое, што сотня баевікоў там захопіць Маларыту і пераможным маршам пойдзе на Мінск. Я думаю, што сотня, ну, нават для беларускай арміі гэта не такая цяжкая задача, каб разабрацца. Ну, але тут раздзімаюць. І, магчыма, у піяраўскіх мэтах таксама, каб напалохаць абывателя вот такім прывідам грамадзянскай вайны. Ну, але ва ўсякім разе трывога з гэтай нагоды ёсць. Паглядзіце, Лукашэнка ўжо там усім людзям у пагонах хоча раздаць пісталеты і пажарным там, і леснікам нейкім. Цяпер гэта незразумелая нейкая задума з народным апалчэннем, калі хочацца і коліцца, што хочацца, каб болей было на яго баку, калі што ўзброеных людзей, але і страшна даваць зброю, а раптам там нейкая пятая калона гэтым скарыстаецца. Таму вось такія мы назіраем у пэўнай ступені сутаргавыя рухі, але ў прынцыпе, вось, як казаў Гамлет, у гэтым вар'яцтве ёсць свая сістэма. У мінулыя гады, вы гэта добра ведаеце, улады пачыналі затрымліваць актывістаў напярэдадні 25 сакавіка. Вот 10 дзён да дня волі, ну, малаверагодна, што нешта будзе адбывацца ў Беларусі, это все хутчэй за все будзе адбывацца за мяжой, але вядомая практыка сілавікоў, і ёсць які метадычкі, я так разумею, якія захаваліся ў іх, што трэба все актыўнае нейтралізаваць да 25-га. Ну, магчыма, і такі фармальны чыннік спрацаваў, як вы мяркуеце? Ну, сапраўды, вы ўжо слушна адзначылі, што наўрад ці ў цяперашняй сітуацыі можна чакаць нейкіх масавых акцый на чарговы дзень волі. І мне здаецца, што пасля 20-го года ўжо ўсе старыя метадычкі адкладзены, цяпер ўжо новыя, болей жорсткія, і сілавікі ўжо засвоілі, што чым болей яны гэтай жорсткасці выяўляюць, чым болей яны шчыруюць, тым лепей. Тут яны разумеюць, што кі не перагнеш, таму што, як мы ведаем, ніводнага сілавіка не прыцягнулі да адказнасці, хаця яны стралялі ў людзей, забівалі, калечылі, яны проста катуюць у многіх выпадках у літаральным сэнсе у сваіх гэтых засценках. І нічога ім за гэта ўлада не робіць, наадварот, усяляк іх Лукашэнка выгароджвае, і таму ў іх рукі развязаныя. А калі рукі развязаныя, дык чаму б не шчыраваць, тым болей, што за гэта там можна і зорачкі атрымліваць, і ўзнагароды, і розныя іншыя даброты, там жытло для іх даюць у вялікай колькасці. Таму і шчыруе гэта публіка. Гэта іх хлеб, так бы мовіць. Вот, калі пачалася вайна Расіі супраць Украіны, многія папярэднія дзеянні Лукашэнкі з 2020 году, дзеянні яго сілавага апарату, сталі больш зразумелыя. Вот, гэта ў пэўным сэнсе было падрыхтоўкай да вайны, і знішчэнне грамадзянскай супольнасці, і незалежных СМІ ў Беларусі, нават закрыццё арганізацыі аховы птушак бацькаўшчыны можна было разглядаць такім чынам, што назіральнікі маглі не толькі птушак пабачыць, але і самалёты. Калі разглядаць цяперашнія рэпрэсіі на самыя розныя групы насельніцтва, як падрыхтоўку да нечага вельмі сур'ёзнага, то што гэта можа быць? Да чаго рыхтуецца Лукашэнка такім чынам? Ну, акрамя таго, што гэта цяпер, як я ўжо сказаў, проста такая генеральная лінія, установка стратэгічная, душыць і падтрымліваць гэты ўзровень страху, я думаю, што Лукашэнка яшчэ пару опцый трымае ў галаве. Адна з опцый гэта, а раптам Пуцін усё ж выкруціць рукі і прымусіць сваім войскам уступіць у вайну. І натуральна, што ў гэтых умовах трэба будзе трымаць насельніцтва яшчэ ў большым страху, бо могуць пайсці, пэўна ж, у такім разе пойдуць труны цынкавыя, ці чорныя пакеты поліэтыленавыя адтуль з фронту, і насельніцтва, нават ягоны слой такі на сёння можа апалітычны, ці нават з ліку прыхільнікаў, калі вось такія ўжо трагічныя падзеі разгорнуцца, можа быць незадаволеным, падвысіцца імавернасць нейкіх пратэстаў, і таму лепей прэвентыўна вось трымаць і уздымаць гэты ўзровень татальнага страху. Ну і другое, Лукашэнка, я думаю, ўжо трымае ў галаве і наступныя выбарчыя кампаніі. Хаця, канешне, пра выбары тут можна казаць толькі ў двукосці, але тым не меней, глядзіце, і ён сам дзяўбе, і ягоныя падначаленыя, там і кіраўнік ЦВК, і так званыя дэпутаты, што мы ж не здарма гэты адзіны дзень галасавання ўсталявалі, трэба, каб меней было палітызацыі грамадства, меней магчымасцяў для нашых ворагаў тут разгойдваць сітуацыю. Так што Лукашэнка і ягонае атачэнне ўжо думаюць пра гэтыя так званыя выбарчыя кампаніі 2024 года. Ну, а там і 25 год не за гарамі, а Лукашэнка, напэўна, усур'ёз падумвае пра тое, каб зноў балатавацца, бо ён нікому па вялікім рахунку не давярае, уладу перадаваць не хоча. Нават калі гэта адданыя людзі кшталту Наталлі Качанавай, то Лукашэнкі такі чарвяк сумневу варушыцца, а ці справіцца гэты чалавек. Так што вось да гэтых кампаніяў, я думаю, ён ўжо рыхтуецца ў думках, і таму ён падхліствае, паглядзіце сваіх чалавікоў, ледзь не на кожнай нарадзе, ён твердзіць рэфрэнам, што нельга супакойвацца, таму што вось пад плінтусам яшчэ сядзяць нейдзе нявыкрытыя ворагі. Як вы мяркуеце, пры якой мове рэпрэсіі могуць зменшыцца ці спыніцца? Ну, пакуль што ў рэжыму ёсць запас трываласці, і вось гэтыя дыскусіі ў апазіцыі, ці перамаўляцца з Лукашэнкам, ці далей ціснуць санкцыямі, яны ў пэўнай ступені маюць схаластычны характар, таму што і на санкцыі апазіцыя толькі ускосна ўплывае, гэта Захад вырашае, якія, ў якой колькасці, і ён пры гэтым свае найперш некія інтарэсы і прынцыпы прасоўвае ці датрымлівае. Ну і па-другое, нават калі б апазіцыя сказала, ўсё, мы гатовы, ведаеце, гэта, як у тым анекдоце, прабачце, што сонечка згодная, засталося ўгаварыць Ротшыльда, таму што Лукашэнка сёння ва ўпор не бачыць палітычных праціўнікаў гэтых сваіх, ён іх грэбліва называе збеглымі па-ранейшаму, і сядаць за адзін стол з імі не збіраецца. Калі ўявіць сабе такую сітуацыю, што шэраг нейкіх вось такіх форс-мажорных чыннікаў, эканамічнае падзенне, кепскі для Крамля і для Лукашэнкі за ход вайны ва Украіне, вось палітызацыя грамадства праз магчымы наўпроставы ўдзел у гэтай вайне і рост незадаволенасці ў масах. Вось шэраг такіх чыннікаў, калі яны спрацуюць і будзе нейкі кумулятыўны эфект, то тады магчыма кіраўніцтва рэжыму і пойдзе на тое, каб распачаць гэты гандаль торг палітвязнямі і каб у нейкай ступені зменшыць рэпрэсіі. Але Лукашэнка ў кожным разе будзе круціцца, і нават калі будзе змяншацца ягоны рэсурс, я думаю, ён будзе шчыльней прыціскацца да Масквы, болей грошай выпрошваць, натуральна пры гэтым аддаючы кавалкі суверэнітэту, але не захоча станавіцца над калені перад праклятым з яго гледзячы Захадам і вось гэтымі збеглымі. Так што тут вельмі няпростая сітуацыя. Вось калі з нейкай прычыны гэта месца, якое цяпер займае Лукашэнка, стане вакантным, то любы ягоны наступнік, нават затачэння, у яго не будзе такой, напэўна, таксічнасці, такога кепскага бэкграунду, і ён можа павесці ўжо болей гнуткую палітыку. Ну, але пакуль што гэта ўсё віламі па вадзе пісана, канешне. Мы не можам ацаніць рэальны маштаб рэпрэсій. Многія затрыманыя ў Беларусі, ну, напэўна, справядліва мяркуюць, што згадка пра іх у незалежных СМІ, ці калі пра іх будуць гаварыць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, ім не дапаможа, толькі пагоршыць сітуацыю. У выніку ўлада ў пэўным сэнсе дасягаюць свае мэты, людзі маўчаць, і цалкам немагчыма ацаніць і маштаб рэпрэсій, маштаб катавання, бо маўчаць і многія былыя палітзняволеныя, калі выходзяць, многіх не прызналі палітвязнямі праз гэта маўчанне. От як выглядаць глядзіце на гэтую дылему? Грамадскі інтарэс, што адбываецца ў Беларусі, дакладнае разуменне таго, што адбываецца, і лёс канкрэтнага вязня, пра які, напэўна, лепш памаўчаць. Што першасна? Ну, для мяне тут сумневу няма, што лёс чалавека мусіць быць прыярытэтам у кожным разе. Для сваякоў дык тут і выбару, мне здаецца, няма, таму што у іх баліць сэрца, баліць душа за гэтага чалавека, тым болей ведаючы, я ведаю з канкрэтных расповедаў былых палітвязняў, што тыя ж самыя турэмнікі, яны вельмі пільна, раўніва так сочаць за тым, што пішуць незалежныя медыі пра таго ці іншага палітвязня. І калі яны адчуваюць, што ідзе нейкае такое зліванне, так бы мовіць, інфармацыі, то яны тады шалеюць, яны пачынаюць пекліць гэтага чалавека яшчэ болей. І таму, натуральна ж, я цалкам разумею сваякоў, якія стараюцца лішняга не казаць, фільтраваць базар, так бы мовіць, таму што каб жывы і па магчымасці здаровы, і іх родны, блізкі чалавек выйшаў, гэта безумоўна на першым плані. І я думаю, што на першым плане гэта мусіць быць і для праваабаронцаў, і для незалежных медыяў, якія якраз тут датрымліваюць грамадскі інтарэс, усё ж такі падстаўляць, груба кажучы, людзей, простое, каб выдаць нейкую такую інфу, гэта не трэба. І мы ж ведаем, што тая самая Дар'я Лосік трапіла за краты за нейкае там інтэрв'ю тым медыям, што лічацца з гледзішча ўладаў экстрэмісцкімі. Таму і журналісты тут мусяць быць абачлівымі і папярэджваць сваіх суразмоўцаў пра магчымыя наступствы. А кожны там чалавек там сваяк палізняволена сам мусіць прымаць рашэнне. І потым, па вялікім рахунку, мы ўсё адно ведаем, разумеем, што адбываецца ў Беларусі, і тут у пэўнай ступені гэта ўжо пытанне прафесіяналізму тых людзей, якія займаюцца галоснасцю, апублічваннем такой фактуры, таму што ёсць розныя спосабы, можна ананімна браць нейкую інфармацыю з коснымі шляхамі і гэтак далей. Але яшчэ раз падкрэслю, лёс чалавека мусіць быць, канешне, на першым плане. Мусіць быць прыярытэтам. Дзякуй, вялікі спадар Александр. Дзякуй, што падзяліліся вашай экспертызай у штодзённым эфіры «Падзеі каментар» на «Свабода прэміум». Калі ласка. Гэта быў палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. А зараз мы пагаворым пра масавыя рэпрэсіі, датычныя спецыялістаў, якія займаюцца псіхатэрапіяй. Мая новая суразмоўца, гэта псіхолаг Наталля Скіпская, і мы абмяркуем, што можа стаяць за затрыманнямі псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў у Менску і абласных цэнтрах Беларусі. Добры дзень, спадарыня Наталля. Вітаю, Ганна. Ну, я падсумую, што вядома пра затрыманні на гэты момант у Менску і абласных цэнтрах. Паводле ініцыятывы «Белыя халаты» затрымана як найменей 20 спецыялістаў. Падчас допытаў ад псіхолагаў, псіхіатраў, ну, нівы патрабуюць парушыць закон аб медычнай таємніцы і дакладваць пра так званых недабранадзейных пацыентаў, якія прыходзілі да іх на прыём. Што вам вядома з вашых крыніцаў у Беларусі пра прычыны і пра маштабы затрыманняў? Спадарня Ганна, сітуацыя вельмі складаная, і у нас падзяліліся меркаванні ў нашай суполцы, і мы вырашылі, што неабходна выступіць з заявай ад спецыялістаў, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, якія знаходзяцца ў бяспецы. Я вам дашлю тэкст гэтай заявы, які вы зможаце апублікаваць. Адказваючы на ваше пытанне, скажу вам адразу, што мы вырашылі не каментаваць затрыманне псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў, псіхіатраў фактычна. І таксама вельмі просім іншых калегаў устрымацца ад каментароў па індывідуальных кейсах. Бо мы не ведаем, якая дакладная сітуацыя. Мы і не жадалі бы пладзіць чуткі і павялічваць параною ў грамадстве. Гэта затрыманні, просто затрыманні людзей, так як затрымывалі раней дактароў, журналістаў, зараз вось адбываецца так. Спадарня Наталля, вы дамовіліся, што вы не будзеце факты каментаваць, а больш агулам, калі казаць. Я хацела вам ўсё ж некалькі пытанняў задаць з улікам вашага агульнага рашэння псіхолагаў, які знаходзіцца за межы Беларусі. Скажыце, наколькі ўсё ж гэтае затрыманне, не будзем на прафесійнай групы дзяліць, можа быць звязана з актуальнымі падзеямі, гучнымі, ну, напрыклад, вот дыверсію Мачулішчаў. Ці гэта проста такая чарговая хваля арыштаў, паводле прафесіі былі арышты артапедаў, была справа фармацэўтаў, былі рэпрэсіі ў дачыненні прыватных цэнтраў. Што тут на вашую думку? Я лічу, што гэта проста затрыманне людзей так, як раней затрымлівалі іншых. І ўвогуле, калі казаць пра тое, што зараз адбываецца, ось проста, ну, як разглядаць як феномен гэтую хвалю, новую хвалю затрыманняў, то можна сказаць, што параноя ў грамадстве павялічваецца не ў грамадстве, а менавіта ў ва ўладзе. І гэта так заўсёды адбываецца, калі хтосьці бярэ больш, чым ён можа вывесці. Больш улады, больш трывогі і больш рэпрэсій. Гэта заганнае кола, гэта так працуе. Калі ты не можаш дацягнуцца да таго, што табе трэба кантраляваць, ну, гэта вядзе да таго, што вось такія дзеянні пачынаюцца. Гэта не першы, на жаль, і не апошні раз, як гэта адбываецца ў чалавечым грамадстве. На жаль. Калі таксама гаварыць агулам, не фактычна, то ну, все ж пра маштабы затрыманняў, што вам вядома? Белыя халаты паведамляюць пра 20 чалавек. Вядома, што цяпер пры затрыманнях многія людзі, іх родныя, не хочуць абнародаваць сам факт затрымання з прычынаў бяспекі. Што вам вядома, вот это десяткі чалавек, колькі гэта можа быць? Я ведаю тое, што прыкладна тое, што адлюстроўваюць у іншых тэлеграм-каналах, вельмі складана зараз нейкую інфармацыю атрымаць дакладную. Мы не ведаем. Дакладна мы не ведаем нічога, і я асобна таксама нічога не ведаю дакладна, каб казаць вам, і не жадаю. Выбачайце, але вось такое... Зразумела, зразумела. Спадар Наталія, я ведаю, што вы в 20-м годзе былі валянтэркай ля Крысціна, вельмі многія псіхолагі, псіхатэрапеўты тады дапамагалі людзям, якія сталі ахвярамі рэпрэсіі, якія атрымалі моцную траўму, вы дапамагалі выйсці з гэтай траўмы. Ці можа быць вот гэтая сітуацыя нейкім чынам звязаная з тым, што шмат валантэраў, шмат псіхолагаў як працягвала, так і працягвае дапамагаць людзям, якія выходзяць з турмы, дапамагаць родным палітвязняў? Псіхолаг дапамагае таму чалавеку, які да яго звяртаецца. І ёсць псіхолагі, якія дапамагаюць і людзям, якія на тым баку, ведаеце. Бо людзі прыходзяць да псіхолага звычайна ўсё ж такі ў выніку гвалта, ў выніку траўмы, якія звязаныя з гвалтам. Таму мы дапамагаючая прафесія. Мы людзі, якія дапамагаем. Мы лікуем душы, псіхіку. Псіхіку асобнага чалавека і грамадства ўвогуле. Мы дапамагаем тым, хто да нас звяртаецца і з кім мы гатовыя працаваць. Канешне, мы можам адмовіцца з кімсьці працаваць. Гэта можа так быць. Але звычайна мы працуем з тым, хто прыходзіць да нас і кажа тым, што ён гатовы нешта мяняць у сваім жыцці і яму патрэбна наша дапамога. Гаспадар Наталля, маглі б вы распавесці нашай аўдыторыі, якім чынам заканадаўча рэгламентуецца медычная таямніца? Вот кантакт, калі ідзе псіхолага з пацыентам, якую інфармацыю нельга ні ў якім разе выдаваць, а якую на запыт, напрыклад, там, якіх сілавых структураў можна выдаваць? І вы казалі ў заяве пра тое, што змены ў закон псіхалагічнай дапамогі ўнесены, якім чынам яны тут дзейнічаюць цяпер? На жаль, з гэтага года ўведзены такія новыя палажэнні, якія тычацца канфідэнцыяльнасці. Зараз не вельмі цяжка аб гэтым казаць, бо я разумею, што гэта будзе ўплываць. Бо калі хтосьці не ведае аб гэтым яшчэ, то зараз яны ўжо будуць ведаць. Але ўсё ж такі, ну як ёсць, напэўна лепей, каб людзі ўсё ж такі ведалі тое, што адбываецца. Зараз, калі прыходзіць кліент да псіхатэрапеўта ці псіхолага і паведамляе нейкія звесткі, якія раней мы маглі бы мы ўвогуле лічым, што ўсё, што нам кажа кліент, гэта таямніца. І канфідэнцыяльнасць яе абараняе. То зараз па гэтаму закону, па гэтым новым увядзеннем у закон, канфідэнцыяльнасць павінна быць парушана псіхолагам, псіхатэрапеўтам, псіхіятрам па запыту супрацоўнікаў розных органаў. Калі быў прыняты гэты закон і ці дзейнічае ён ўжо, як доўга ён дзейнічае? Ён ужо дзейнічае, так, ён дзейнічае з пачатку года, з 6 студзеня, так. І прийняти ён був ще полгоди, ні, за полгоди до гэтуль, летом 2020-го. Які зміни відбулися? Коли раніше конфіденціальність могла бути порушена, могла бути порушена по письмовому запиту органа, який веде кримінальну справу. Конечно, там были и иншие справы. Например, это завсёды было так, что когда человек находится в таком стане, что он погрожает самому себе и иншим, ну, то бок, когда он там планує забойство, например, или самогубство, то его стан такий, что это может, ну, что он может в вынику такое сделать, то психолог, психотерапевт повинен был об гэтым казаць ці родным, там, бацькам, ці таксама ў міліцыю, напрыклад. Ось, то зараз гэта ёсць ва ўсіх законах аб псіхатэрапеўтычнай дапамозе ў усіх краінах свету. Гэта не новае, гэта было, ёсць і будзе. Але таямніцу можна было парушыць раней, можна было, калі быў запыт органу по кримінальній справі, ці ще некоторих там ось таких особних справах. Зараз психолог повинен порушити таємницю по запиту представника органа. То бок, це означає, що хтось може потелефонувати психологу, ці прийти, як кажу, там, з ксівою, і сказати, там, я хочу від вас отримати звістки об таким-таким чоловіку, коли він там відує, що він ходить до психолога. І це жах, це навіть не у тим плані, що гэта там, ну, можуть таким чином використовувати. Напевно, вони для гэта все і роблять, але гэта вельми дрэнно впливає на вогулін психотерапевтичної відносини. Відається, вони спробують хоч нейкі сувязі нав'язати, бо подставы для всех этих денег является их тревога. Бо яны узяліся за такі кавалак, які яны не здольныя з'есці, ведаеце. Таму гэта іх трывога матывуе рабіць гэту жэрць. Ім неабходна хоць нейкія сувязі, хоць нейкія там аналогіі правесці, каб разумець, на што глядзець. Тое, што адбываецца, гэта нават, напэўна, не план. Гэта проста тое, як працуе псіхіка зламаная, як гэта працуюць механізмы. Ведаеце? То бок, може бути, завтра можуть знайти ніякі списи у вогулі кого завгодно. І по гэтым списам можуть пайсці. Спадар Наталі, могли б ви оцініть, у яким стані тепер знаходиться галіна психології, психотерапії у Білорусі? Яка гэта колькасць людей, який узровень професіоналізму, яка частка людей з'їхала, яка засталася, хто гэты люди паводле перакананняў, наколькі там людей, які падтрымліваюць уладу, наколькі людей, які просто працуюць, але мають своє меркаванне про тое, што адбываецца? Наша суполка доволі великая, але докладную кількість я вам не могу сказати, бо я вогулі навіть ніколи не думала про гэта, колькі нас. Гэта звичайна професійная суполка. У ёй ёсць самыя розныя людзі і з самымі розными меркаваннями. І яны могуць быць дыаметрально супрацьлеглымі. І, канешне, Господар Наталя, ви, напевно, говорите про супольність психологів, психотерапевтів у Білорусі. Про кількість, так. Про агульную кількість. Так. І у нас усіх різне меркування, і це просто люди. Звісно, серед психологів, спадзяюся, што ўсё ж такі больш працэнт тых людзей, якія разумеюць, што адбываецца, і глядзяць на гэта з нейкім адкрытым мысленнем, але мы звычайныя людзі, на нас таксама ўсё гэта ўплывае, тое, што адбываецца, гэтыя рэпрэсіі, мы таксама адчуваем і болі, агіду, і страх, мы людзі. А вы казалі пра тое, што рашэнне не каментаваць пакуль затрыманне псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў па Беларусі прыняла супольнасць псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў, якія знаходзяцца за межамі Беларусі. Як шмат гэта людзей, хто гэтыя людзі? Я на дзвіновку не прашу вас прозвішчы называць, але тым не менш, якім чынам яны все трапілі за мяжу пасля 20-го году, ці гэта як бы супольнасць людзей, якія давно за мяжой? У нас довольно шмат, и тут есть люди, которые только заехали, есть люди, которые заехали давно, и есть те, кто заехали в связи с падением 2020 года. Это самые разные люди. И я надеюсь, что наша супольность больше интегрована все ж таки, чем белорусы у замежа, але не могу сказать это на 100%. Это просто разные люди, которые между собой коммуникуют, и которых связывает профессия. Вам задам такое пытанне, ну, можа, крыху наіўна будзе гучаць, і можна псіхатэрапеўтычнымі метадамі в якімсь нейкай ступені спыніць гвалт, калі весці тэрапію з тымі, каму загадваюць гвалтаваць, а з тымі, хто дае такія загады? Канечне. Я веру ў тое, што мы будзем гэтым займацца ў Новай Беларусі. Я веру. Я спадзяюся, што гэта будзе як мага хутчэй. Менавіта праца з гвалтаўнікамі, ну і, канечне, з ахвярамі. Гэта тое, што спатрэбіцца і тое, што трэба рабіць было б і зараз. Што вы маглі б сказаць тым людзям, якія знаходзяцца цяпер у Беларусі, якія да якіх прыйшлі, якія ўжо былі затрыманыя, якія знаходзяцца за кратамі, яны вас не пачуюць, але тым не менш гэты зварот, напэўна, важны. Што б, як вы маглі б падтрымаць, што параіць сваім калегам па прафесіі? Я вельмі попросила бы своих коллегов не комментовать вот эти индивидуальные выпадки, бо мы не ведаем, что там докладно отбывается и уголи. Но коли мы будем это робить, то может это древно повплывать на уголи, на громадскую супольность и на профессийную. Вот. Это первое. И, конечно, я выказываю свои спочувания своим коллегам и их клиентам, которые находятся в Беларуси, но и особливо тем, кто были затриманы их родным. Вельми спочуваю и, конечно, як могу сама особенно, особисто, ці разом с моими коллегами готовы это помогать, чем можем. А яшчэ я хацела вас запытаць, ну вы разумееце, што ёсць грамадскі інтарэс да таго, што адбываецца ў Беларусі, ну задача ўладаў, каб усё было замоўчана, да? Каб ніхто нічога не каментаваў, каб ні пра якія арышты, затрыманні не было вядома, і каб усе замаўчалі, каб усе нічога не ведалі, так? Ну, задача незалежных СМІ, задача грамадзянскай супольнасці ў тым, каб пра гэта ведаць і пра абаронцаў, дзякуючы праваабаронцам, неабыякавым людзям мы даведваемся пра гэтыя затрыманні. Ну і вось, бачыце, ваша супольнасць прыняла рашэнне не каментаваць індывідуальныя выпадкі. Але, ну, вы самі разумееце важнасць таго, каб людзі пра гэта ведалі, так? От як гэта, эту равнавагу паміж грамадскім інтарэсам і вот такімі рашэннямі, як бы вот вы, як усталяваць? Я разумею ваше пытанне, але ўсё ж такі равнавагу вельмі складана. Мы учора гэты тэкст пісалі 4 гадзіны. Гэта вельмі складана, гэту равнавагу знайсці і прытрымлівацца. Але зараз сітуацыя такая, што мы вырашылі гэта не рабіць. Мы разумеем, што журналісты працуюць на тым, каб знаходзіць інфармацыю. Добра, разумею. Але гэту інфармацыю можна атрымаць з іншых крыніц. Няхай гэта будуць родныя, няхай гэта будуць сябры. То бок мы вырашылі зрабіць гэта так. На дадзены момант так. Тое, што інфармацыя ёсць у адкрытых крыніцах, ну, таксама для нас важна. Але мы вырашылі з прафесійнага пункту гледжання не каментаваць тое, што адбываецца з нашымі калегамі. Гэта так. Магчыма, я прапусціла, але наколькі шырока абмяркоўвалася, агучваліся вот гэтыя змены, якія ў закон аб псіхалагічнай дапамозе былі ўнесены, ці вот, ну, тое, што пра гэта гучна не гаварылі, таксама паўплывала, што зараз вот гэты закон дзейнічае, многія не ведаюць пра тое, што па-любому званку інфармацыя можа быць даступная сілавікам. Ось гэта жах той, што ну, той увагі, якая павінна была быць гэтым зменам, не было ў сродках інфармацыі. Не было чаму? Ну, Бог яго ведае. Я пісала на сваёй старонцы, але чаму гэта не прыцягнула такой увагі іншых людзей, я не ведаю. Да вас калі-небудзь звярталіся сілавікі па дапамогу псіхалагічную, былыя сілавікі, дзейныя сілавікі? Ці вы уяўляеце, што, ну, это таксама медычная таямніца, вы не можаце пра гэта расказваць, але калі агулам казаць, ці вы уяўляеце, што там адбываецца ў галовах? Так, гэта таксама ахвяры гвалту. І ім іх лікаваць складані і па шматлікіх прычынах. Спадарні Наталя, я вам вельмі дзякую, што вы прыйшлі ў эфір «Свабоды прэміум», што вы, нягледзячы на рашэнне вашай прафесійнай супольнасці, нічога не каментаваць, тым не менш гаворыце пра гэтыя праблемы ў рамках тых дамоўленасцяў, якія вы дасягнулі. Гэта была псіхолаг Наталя Скіпская. Дзякую вам вялікі. І вам дзякую за запрашэнне. Гэта была Ганна Соус. Вы былі на канале «Свабода прэміум». Заставайцеся ў бяспецы. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Два гады таму ў рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Усе пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19». Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачы і медсёстры металіся ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как-то памочь пацыентам. Скорее аблегчы страдання, потому што спасці іх было невозможна. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец. Чаму про гэта важна гаварыць цяпер? Таму што катастрофы магло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць. То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать. Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода». Радыё Свабода. На ініцыятыву Губазік у Беларусі прызналі экстрэмісцкімі кнігу пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, а таксама нумары гістарычных часопісаў «Наша гісторыя» і «Архэ», таксама адзін з відэакліпаў музычных і нават календар. Чаму рэжым Лукашэнкі так баіцца беларускіх кніг і гісторыі, якую не пісалі прапагандысты гэтага ж Лукашэнкі? Пра гэта сёння гутару з гісторыкам Александрам Пашкевічам, былым намеснікам галоўных рэдактараў часопісаў «Наша гісторыя» Архе. Привітанне, Александр. Добрый день. Александр, чаму, на вашу думку, былі прызнаны экстрэмісцкімі тыя выданні, да якіх вы маеце непасрэдна дачыненне, «Наша гісторыя» і «Архе»? Ну, это связано, видовочно, с тем, что идея такая огульный процесс зачистки всей гражданской супольности Беларуси уже не первый месяц, не первый год. И тому, ну, по самой логике того, что дойдут тарешки до этих выданий, ну, это самая логика, это постуховывалось. Тем более, что, уличивая, что последние годы принято несколько таких законов относно охоты, навуковой, скажем так, державной версии погляду на историю. Так само постоянно ведутся размовы про эту историческую память, про то, что треба проводить такую идеологичную працу. Ну и натурально, что то, что там друкавалося у часопісах наших історія, що друкувалося архе, многое з того у ту версію, яку пропонують пропагандисти і силовики сьогодні, воно не вписується. Тому це було таке питання часу, що коли гэты махавік репресій йде, то рано чи поздно докотиться і до гэтага. Але тут є нюанс у тим, що якби всі гэтыя виданні, яны мелі ліцензію у Беларусі, не видавалися, розповсюджувалися, можна було купити у шапіку, можна було на них підписатися. Ну так, яны не былі ніякими падпольними виданнями, там їх не продавалися там з-под креса і не видавалися з-под креса, все було за законно. Часопіс архе ввогулі існує, там існував з 98-го года, ну вже більше за 20 років він на ринку. Часопіс нашої історії так само він більше, ну трохи менше існував, але так само він фактично, ну, 3,5 роки він дійничав. Ну і нікому він не замінався, його, якби так, ну, були різні часи, але, тим не менш, це все робилося цілком легально, цілком офіційно. І поступали ці номери у Міністерство інформації обов'язкові, там все зачиталося, ну і ніяких там претензій особливих, коли навіть нічого не подобалося, ніколи не виказувалося. Ну, але тоді просто інші були часи, тоді ще не ставилося задача просто все, що дарешті знищить, що навіть хоч би трошки якої іде в розрез з тими постулатами, які влади пропагандисти виставили. Ну і тому до тварини часу це терпіли. Ну а тепер ось настали такі часи, коли поставлена задача знищити все цілком. Вам закидують тое, што гэтае выданне, яны як бы крытыкуюць савецкую спадчыну, узнялі руку на савецкую спадчыну. Чаму, на вашу думку, вось улада ў Беларусі або рэжым так зацыкленая на гэтай савецкасці? Ну, потому что белорусский режим, он ведет свой такой родовод этой советскости. Сам Лукашенко такой глубоко советский человек в своем таким менталитете, в своей психологии. И, ну, и все этот маль 30 годов, что он находится в приваде, ну, на это завсёды так иначе родился акцент. Мы видим, что у нас все это святкуется в 100 годы и иные юбилеи именно советских органов влади і силових структур. Ми ведемо, що завжди ушановували тих пам'яті тих бойових чекістів, які здійсняли репресії у Білорусі у кінці 30-х років особливо. Ну і вогулі вся концепція, якби тої ідеології, яку спробували завжди створити з різної та ступені поспіховості, вона так чи інакше на цьому ось заснаваны менавіта на савецкіх часах. Таму якби не дзіва, што сёння ёсць нейкія там альтэрнатыўныя пункты гледжання менавіта на гэты перыяд, ну, выклікаюць найбольшае раздражненне, таму што яны бы, ну, найбольш, на думку цяперашняй уладнай каманды, яны б'юць па гэты падмурак той ідэалогіі, якую яны спрабуюць стварыць, і іх размываюць. Асабліва гэта тычыцца такіх от падзей, як Другая сусветная вайна. Але там таксама прагучаў такі аргумент, ну, двух косях, пра тое, што вашы выданні, яны пашыралі прапаганду пратэстных ідэй і таксама ідэю змены рэжыму ў Беларусі. Все ж таки, я гартав і читав часопіс нашої історії, і архе шмат годов, до речі, був на першій презентації в 98-му годі. Гэта выданні, ну, як ви самі казали, про Другу світну війну, у некій ступені, про середньовіччя. І яким чином ви поширали гэті протестні ідеї? Ну, гэта з сённяшнімі уладамі, сілавікамі на пашырэнне пратэстных ідэй бачыцца, ну, яны бачаць яго ўсюду абсалютна без розніцы, на без розніцы, што там ёсць, таму што гэта, ну, гатовае там у любым гэтым самым, у любым у каментарах у СМІ там бачыць, у каментарах у соцсетках бачыць нейкі да пашырэнне пратэстных ідэй на тое, што кагось там на лядоўні вісіць у дома магнітик в пагоне, это так само поширение протестных идей. Тут такая вот логика, что просто как бы, ну, криминализовать и обвестить непожаданным все, что угодно. Ну, и коли сказать, например, про те выдания, у которых я был редактором шмат годов, то я могу сказать, что никаких там, это не были не пропагандистские выдания, это были не некие боевые листки, там, какие каких там наукост там утримливаешься по некие заклики до чагости, там, до змены режиму, те еще остатнее, там друковались звичайные историчные звичайные материалы по истории, по культуре Беларуси, там друковалась публицистика в лепшую упадку, але это не те выдания, какие кликали на баррикады. Ничего справа, что ну, люди, читающие это выдание, могли ведать, что есть не только та версия истории, якую пропонуют державные пропагандисты, что есть, ну, есть иншая наука, есть иншая, скажем так, иншая белорусская культура, ну, это теперь стало небеспечным и квалификуется как экстремизм. Але любой объективный суд, любые объективные эксперты, которые там, ну, подходили до справы не с готовыми, не готовыми словами, не яким не было поставлена задача любой ценой, там, не глядя на факты, признать это экстремистским, и они там ничего экстремистского не побачили. Это звичайная, скажем так, звичайная культурніцкая продукция. Ну, по форме, то, что робит Губазик, это фактично повторение того, что робил Гитлер. Хотя я веду, что такие повторения порушают так званый закон Годвина, когда в дискуссии отгукается человек до Гитлера. Но, тем не менее, это фильм нагадывает этой картины, когда они палили книги разные, потому что они были как бы неугодные этому режиму нацистскому, потому что они меняли сведомость людей. У нечем подобным, бо я сказал про форму, але нечем подобным по зместе так само нагадывает это и нашу ситуацию, потому что вот у суде мотивации и говорится так само про переформатование исторической памяти во угоду идеологичных доктрин, которые доминуют в краинах Захода. Как вы сами это разумеете? Вы стоя, про что вы там годами писали, что это переформатование некое идеологичное белорусского народа? Ну, я думаю, что так поравновывать можно с Гитлером, я думаю, есть параллели, але, ну, я думаю, что практически любые какие-нибудь авторитарные режимы взять, ну, таким уже на доскоку просунутой стадии, коли он имкнется знищить своих идеологичных поплечников, и там завсёды будут воевать там с такой вот альтернативной продукцией, с альтернативной поглядом на историю, на книжки, ну, с книжками и так далее. Тому тут ничего нового, в принципе, Лукашенко не придумал, что ранее просто был режим в таком стане, что он был готов как бы не существовать с этой думкой, потому что ему было еще, ну, трошки на інших моментах он базовался, то не только насилие, а так само на некой громадской домове, и достаточно было это все тримать под контролем, и не лишить цалком, как бы просто как бы пильно сочить и действие там кабить по голове, или кто-то надто высовывался. Ну, а теперь изменилась ситуация, изменилась режим отшел себе мощную погрозу в 20-м годе, и он усвядомил то, что один из того застоится, это только сила, триматься никаких громадских домов теперь уже немовчимо, ну и вот, дякуючи этому, скажем так, дякую этому фактически принято такое решение об разломе всего, что там хоть трошки оппозиционное. Ну, а то, что идеология краин Захода при этом переследуется и подает, что там подгоняется, подводится, ну, это самое не дивно, потому что именно у этом вовсе, у тех нормах, какие есть на Заходе, у тем, что у той демократии, у той залежности державы от громадства, от громадской думки, ну, и как тут режим бачили себе небезпеку. Тому так и демонизуется это вот именно Заход, заходний выбор, и зробится его такого монстра, який там уже небыто их на идеи не мают нечто такое кепское. Ну, я тут ничего нового принципово не бачу, скажем так. Тем не менее, есть трошки правды у тем, что свержает этот суд. Правды у тем, что эта история не советская. Вы последовательный историк, и как в издании, где вы работали так само, натурально, что там отшивалось, что советскость – это не ровно белорусскость, так, как, например, свержает этот режим Лукашенко. Чему, на вашу думку, это вугле и для вас важно, как для редактора в издании, подкресливать эту несоветскость и то, что советская жорсткасць была варожай. Ну, тут я бы это, тут я не скажу, что мы так уже завсёды, там, как клеймили советскость, как ворожную, что там мы, ну, завсёды, в принципе, старались больше-меньше объективно подыходить, и коли некие там были у советской чаристности, у советских людей некие становчие рисы, то, ну, мы их там, скажем так, не мкнулись проставить однобок и проставить, там, заменить минус на плюс. Так, а вот, что это, что доброго у советскости, зараз вы кажется, что там и были добрые речи? Не, ну там не то, что это советскость, что вот люди жили там 70, ну, больше 70 годов в этой системе, менялись поколения, и, ну, и я думаю, что там не разводить еще это советское житие, только до тех репрессий, там, до всякого, до стеков и так далее, потому что люди просто жили, и мы это так само показывали, что когда нечто вот было, то самое в нашей истории у нас постоянно давались, когда про некие там, ну, дробные, скажем так, радости, какие тогда были, про некие, ну, вовле, как нечто там, когда тогда жил, про студенность советскую. Ну, мы писали про это, когда там особливо авторы были тайновитые и хотели про это писать. Мы их бы не пускали того, чтобы обязково там еще очернить и сказать, что вось, мовляв, там ничего не было очень доброго. Ну, люди это сам. Не было ничего доброго у той влади, у той системе, але у житті людей здоровося розное. Тому вот мы так это сам. Мы такой позиции притымливались, что не просто так быть, как бы это бить как бы, и неким таким идеологичным чистовыданием быть. Иншая справа, что я думаю, ну, мы не, что та концепция истории, якая была створена в Советском Союзе, и она была хрушливая, и она была как бы накерована на пропаганду, так, как, например, ту самую историю войны, скажем так, пишут изначально переможцы у своих мэтах, так и эту войну не только по войне, а по всем остальным советские идеологичные, советские идеологи написали так, что, ну, что она просто служила их мэтам и вельми шмат чего замолчила. Но мы ж ведаем, что там до конца Советского Союза існавала цензура, існавали там спецсховы, были закрытые архивы, ничего там не, ну, многие были темы, которые просто в Я ничего не могу писать. Ну, а мы после того, как Союз распался, мы стали про это писать. И у нас про это много писали, про то, так само, я думаю, что, ну, что Ниле не захватывалось, про ту самую Белорусскую народную республику, про национальную символику, про, ну, про некие там невельми приятные боки советской влады. Мы это все пускали, дуковали, и, ну, и чему это было не дуковать, когда, например, авторы это все аргументовано проводили не просто, ну, не на подставе документов, на подставе никаких свидетельств реальных людей. Это мы старались давать такую широкую палитру, не однобоко подходить. Вы на початку говорили про то, что как бы все, что не вписывается у этот канон, скажем, режиму, и оно теперь уявляет для него погрозу. Але потлумачьте, чому, на вашу думку, скажем, поширение ведов про Белорусскую Народную Республику у выконании профессийных историков, або неведомые факты про Другую Сусветную войну и про то, как она отбывалась в Беларуси, могут погрожать сегодня режиму Лукашенко, який так тримається на репресіях? Ну, тому що це дає ще ж такі інші перспективи. Та сама Білоруська Народна Республіка, коли казати про її, вона символізує зовсім інший вибір. Вибір, який мог бути, окрім от совєтського шляху, совєтської республіки, яку тепер ось взяли особливо на щит лукашенковські ідеології. І та сама концепція, так само Другої Світової війни, яка там просто то, что советский народ и Сталин не были там белыми и пушистыми, что не то, что напали на что не то, что напали немцы так вероломно в 41-м годе и это, ну, и на мирную краину, которая там занималась, там, скажем, мирным будовництвом. Ну, это все было не так, я думаю, что это было куда складание, что Советский Союз в 1939 году заключил породнение с Гитлером и фактически отделили его до того. Ну, это те факты видовочные, которые, в принципе, уже ни для кого не таймится, а это не менее стараю для этой идеологии незручность, потому что хоть себе Лукашенко иде на, как бы, зробил ставку на силу и на репрессии, и дякую этому утримливую вату, то не менее, и он так само старается не створить такие вот мая потребу у тым, как не стварыць свой больш светлы вобраз, паказаць, што ён змагаецца з нейкім злом. Ну і вось для гэтага якраз гісторыя надаецца, шукаюць паралелі ў гісторыі, што вось, маўляў, быў фашызм, які там усе асуджаюць, і от былі ягоныя нейкія калабаранты, былі ягоныя там прыслужнікі, якія там яго, якія гэты фашызм ушхваляюць колішні. Хаця ну, просто ніхто ніколі нічого не ушхваляў, у гэтым як бы ёсць цалкам адносна нацысцкіх там практык, адносна нямецка боку вайне ёсць такі кансэнсус у беларускім грамадстве, што нацэньваецца негатыўна, просто мы давалі паказваць нейкія іншыя аспекты праблемы. Ну а вось Лукашэнка ўжо не гатовы дазваляць гэты такі плюралізм нават у нейкай такой гамеапатычных дозах, чаго што ў прынцыпе здаралася раней, што можна было нешта такое рабіць, паралельна выпускаць, яго там імкнуліся не дапусціць у школы, універсітэты, у тое, што падуладнае савецкім, ну, падуладнае дзяржаве, падуладнае ідэолагам, але як недзе там ось на фоне гэта бы існавала, гэта можна було не парушаючы нейкія правілы рабіць. Цяпер гэтага няма, цяпер гэта правіла адмененыя, таму што ўжо сёння. Ці сёння, Алесь, увогуле наша гісторыя і архе яшчэ могуць выконваць сваю місію, ці ўдаецца вам працаваць? Таму што я ведаю, што сайт архе заблакавалі не так даўно. Ну, гэта цяпер, скажем так, гэтай магчымасці вяліся да поўнага мінімуму, таму што ў цяперашняй Беларусі няма магчымасці пры тых умовах, якія ёсць цяпер, што няма магчымасці друкавацца, няма магчымасці распаўсюджваць належным чынам. Ну, ведаючы, наколькі гэта ўсё, ну, як цяпер трактуецца гэта ўсё жорстка, і на роўным месцы ствараюцца нейкія перашкоды і рэпрэсіі, памяняюцца, калі хто там падымае галаву, то нават рэкламу даваць гэтай прадукцыі у цяперашніх умовах складана і не выпадае. Таму, натуральна, цяпер, ну, самыя мінімальныя гэта магчымасці для гэта нешта неяк ўплываць, і калі гэта магчымасці ёсць, то толькі праз інтэрнэт, таму што, на жаль, гэта ўжо папяровае выданне, цяперашніх умовах, і тым больш рэгулярна выдаваць магчымасці няма ніякай. А ці ў электронным фармаце ёсць таксама сёння, скажам, падпісчыкі або людзі, которые плацяць грошы за гэта, улічваючы таксама сітуацыю ў Беларусі? Ну, на жаль, пакуль што нам не ўдалося зрабіць у электронным фармаце выпуск на нашай гісторыі, пакуль што аднавіць, хаця былі такія планы. Ну, яны ёсць надалей, але ёсць пэўныя абставіны, які вышэй нас. Ну, а часопіс археў, справа з таго, як заблакаваны гэты сайт, то ну, тут таксама ўжо электронныя версіі, які раней моя магчыма было неяк распаўсюджваць, неяк прадаваць, таксама гэта магчымасць, ну, знікла, скажам так, цяпер у бліжэйшы час. Таму пакуль што, скажам так, ну, можна сказаць, што нельга сказаць, што гэта ўжо праз іншыя, што зніклі ўсе каналы данясення да гістарычнай праўды да грамадства, таму што падтрымліваюць так і ёсць, з'яўляюцца новыя праекты на розных пляцоўках у інтэрнэце і незалежныя СМІ гэтаму як бы спрыяюць, таксама друкуюць матэрыялы пры нагодзе на сваіх сайтах. Але ну, калі казаць пра нашу гісторыю і архе ў тым выглядзе, які яны існавалі, які яны ад іх сваю ролі, то можна сказаць, што пакуль што іх гісторыя, іх роля ну, паставлена прынамсі на паузу. Не будзем казаць, што завершаная, але ну, у дадзеным выпадку можна сказаць, што з папяровымі выданнямі вось такімі, вось такого в такім фармаце гэтаму рэжыму справіцца па вялікаму рахунку ўдалося, што яны тут уже бы няма ніякіх механізмаў, каб гэтаму супрацьстаяць перш на Беларусі. Александр, і апошняе пытанне, а што тады змяняе для вас у практыцы вось гэтае ўнясенне ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў? І для вас, і для чытачоў вашых. Ну, не думаю, што тут ёсць нейкія гэты, што тут нешта асабліва зменіцца, таму што, ну, мы ведаем, што гэты спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, ён вельмі даўжэзны, такі, ён ўсё больш пашыраецца. Гэта не нейкія там акалічаныя выданні, за якія асабліва пераследуюць. Ну, і таму па вялікім рахунку, ну, чытачам можна параіць проста гэтыя старыя нумары, які ў іх ёсць дзесьці, ўжо не выставляць на першы, ну, схаваць падалей дзесьці, каб яны не кідаліся ў вочы, таму што это может теперь оцениваться как контактоваться с человеками, как некое влияние экстремистской деятельности. Ведаем, что мы такая практика иснуя. Ну, а больше, скажем так, ну, не думаю, что пока что, как бы, снова-таки заходит в попередней практике, что зараз будут шукать здесь специально этих самых специальных часописей нашей истории, у кого не есть, потому что он с правды, он выходил великим накладом, есть шмат у кого, тому как бы поглядим, что будет далее. Что по великому рахунку уже тяжко сочить нават за тем, что включено у эти экстремистские списы, а что его еще не включено. Я думаю, что еще тенденция такая, что хоть любая книжка, которая выделена неким незалежным выдавецом, любой часопис, он будет так или иначе лечиться подрывным выданием, ну и это и бы. Ну, есть небеспека, але ее не треба ни змяншать, ни перебольшивать. Гэта быў Александр Пашкевіч, гісторык, намеснік галоўнага рэдактара выдання нашай гісторыі «Архэ». Дзякую вялікі вам, Александр. Дзякую вам. А я нагадаю нашым гледачам, што вы глядзелі падзею «Каментар» на «Свабодзе». Для вас працаваў Дмітрый Гурнівіч. Будзьце разам з намі. Заставайцеся за свабодай.